padanie włosów. Szampon DX2 w czarnej tubie wzmacnia cebulki włosów i włosy odrastają odporniejsze na wypadanie. Zmieniłeś fryzurę? Włosów masz zdecydowanie więcej. Zmieniłem szampon na DX2. Tak po prostu. Zmień swój szampon na DX2 i powstrzymaj wypadanie włosów. Żegnamy reklamy. Jest 13 marca, to poniedziałek, minęła godzina 13. Czas na serwis Trójki, który przedstawi Anna Kowalik-Brancati. W Trzebini znów zapadła się ziemia w pobliżu trasy, którą dostarczany jest węgiel do elektrowni Siersza. Dyskusja wokół Jana Pawła II, jednym z tematów zebrania konferencji Episkopatu Polski, rozpoczęło się dwudniowe posiedzenie. Rekordowa frekwencja na wystawie prac Tamary Łempickiej w Krakowie. Przyszło 125 tysięcy osób. Kolejne zapadlisko w Trzebini. Tym razem ziemia zapadła się w pobliżu linii kolejowej. Teren zabezpieczyli już strażacy. Ziemia zapadła się w pobliżu trasy, którą dostarczany jest węgiel do elektrowni Siersza w Trzebini. Szczegóły zna Paweł Pawlica. Lej o średnicy 8 metrów i głębokości około 6 naruszył torowisko, a także pochłonął część nasypu kolejowego. Linią dostarczany był węgiel do pobliskiej elektrowni. Praca zakładu nie jest zagrożona, bo elektrownia Siersza ma zapas węgla na 3 miesiące, zapewnia rzeczniczka spółki Tauron Wytwarzanie Patrycja Hamera. Dostawy paliwa będą częściowo również realizowane transportem kołowym. Jesteśmy w kontakcie ze spółką restrukturyzacji kopalń. Nie oceniamy zakres wymaganych prac oraz czas konieczny do naprawy nasypu kolejowego. Spółka restrukturyzacji kopalń poinformowała, że prace potrwają co najmniej tydzień. Okolice nasypu kolejowego były wskazywane w raporcie ekspertów powołanych przez SRK jako teren zagrożony zapadliskami. W ubiegłym tygodniu w Trzebini rozpoczęły się prace zabezpieczające. Polegają na wtłaczaniu pod ziemię betonu. Na razie są prowadzone w pobliżu bloków na osiedlu Gaj. Paweł Pawlica, Polskie Radio. Minister spraw zagranicznych Zbigniew Rau rozpoczął trzydniową wizytę w Korei Południowej. Szef polskiej dyplomacji przyleciał do Seulu, gdzie będzie rozmawiał o współpracy w bezpieczeństwie i gospodarce. Minister spraw zagranicznych rozpoczął wizytę w Korei od zwiedzania pałacu Gyeongbok w Seulu. Zbudowany w XIV wieku pałac jest jednym z najbardziej okazałych w Korei i był centralnym punktem kraju w czasie panowania dynastii Joseon. Jutro szef polskiej dyplomacji spotka się w Seulu ze swoim miejscowym odpowiednikiem, a także z koreańskim ministrem unifikacji i z szefem Biura Bezpieczeństwa Narodowego. Zbigniew Rau ma utwierdzić koreańskie władze, że w Polsce warto rozwijać kolejne inwestycje. Minister spraw zagranicznych jest kolejnym polskim politykiem, który w ostatnich miesiącach odwiedza Seul. Wcześniej Polska zdecydowała m.in. o zakupie koreańskich czołgów, a polskie koncerny ZEPAK i PGE podpisały z koreańskim holdingiem KNHP wstępną umowę o budowie w Polsce elektrowni atomowej. Z Seulu Wojciech Cegielski, Polskie Radio. Dwudniowe obrady zebrania plenarnego Konferencji Episkopatu Polski rozpoczęły się w Warszawie. Jak poinformował rzecznik Episkopatu ksiądz Leszek Gęsiak, w związku z wydarzeniami ostatnich dni jednym z punktów obrad będzie dyskusja, która toczy się w przestrzeni publicznej w związku z oskarżeniami pod adresem Jana Pawła II. Podczas obrad biskupów metropolita Przemyski przedstawi także diecezjalny etap przygotowań do beatyfikacji rodziny Ulmów z Markowej. To wydarzenie o ogromnej randze dla Kościoła w Polsce, podkreśla ksiądz Gęsiak. Po raz pierwszy będziemy mieli beatyfikację całej rodziny zamordowanej przez Niemców za to, że chroniła Żydów w swoim domu. W tym również będzie to beatyfikacja dziecka nienarodzonego, ponieważ pani Ulmowa, mama rodziny, była w bardzo zaawansowanej ciąży, gdy doszło do tego mordu. Pierwszy dzień obrad zakończy msza święta w Świątyni Opatrzności Bożej w 10. rocznicę wyboru papieża Franciszka na stolicę Piotrową. 125 tysięcy osób zobaczyło wystawę prac Tamary Łempickiej w Muzeum Narodowym w Krakowie. To rekordowa frekwencja. Zwiedzający ustawiali się przed gmachem głównym muzeum w długich kolejkach, a na wejście czekali nawet kilka godzin. Wczoraj, ostatniego dnia wystawy, prezentacja była otwarta do późnych godzin nocnych. Zdecydowałyśmy się, żeby jednak wykorzystać ostatnią chwilę. To nie był błąd, bo teraz naprawdę już tak niedługo się czeka i już za chwilę będziemy. Jak tak blisko była wystawa, to żal było nie przyjechać. No ale jednak na ostatnie dni zdążyłem dopiero. Pokazane właśnie trochę szerzej niż tylko parę namalowanych obrazów. Rzadko się zdarza artysta, który ma tak wyjątkowy styl, że nie da się go z nikim pomylić, prawda? Bardzo mi się podobało i te obrazy są eleganckie, przyciągające i takie bardzo estetyczne.

nogi. Oprócz góry wysokiej, oprócz kawałka chleba, oprócz błękitu nieba, oprócz błękitnego nieba. Nic mi dzisiaj nie potrzeba. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Disco Machine. W Trójce jest 14 minut po godzinie 13, a Państwo słuchają Trójki do trzeciej. Za nami 95. ceremonia wręczenia Nagród Amerykańskiej Akademii Filmowej. Jej niekwestionowanym zwycięzcą był film Wszystko Wszędzie Naraz, który miał w tym roku najwięcej, bo aż 11 nominacji, no i ostatecznie zdobył 7 Oscarów. Z filmoznawcą Łukaszem Kowalskim rozmawiał Ryszard Jaźwiński. Fajny film. Co twoim zdaniem najbardziej zdecydowało o tym, że to właśnie film Wszystko Wszędzie Naraz zdobył w tym roku aż 7 nagród Amerykańskiej Akademii Filmowej? Oryginalność. Czy to jest film dla każdego? Dyskusyjne. Na pewno jest to film oryginalny i film, który odpowiada na potrzeby współczesnego widza. Jest to film, który gdzieś zahacza o kino superbohaterskie, czyli o to kino dzisiaj głównego nurtu, najbardziej mainstreamowe. Z drugiej strony jest to film, który porusza bardzo takie rodzinne, jak i też politycznie czy społecznie ważne dla Hollywood dzisiaj tematy. No i też bardzo idzie w takim nurcie opowiadania świata z perspektywy kobiecej. Tutaj, o dziwo, postanowiono w głównej roli postawić kobietę w średnim wieku, co się okazało, sprawdziło się świetnie, mimo że tutaj mamy film, który jest tak naprawdę filmem akcji, ale w tym wszystkim jest zachowany duży zmysł kina, jednak artystycznego. Muszę przyznać, że najbardziej ucieszyła mnie nagroda dla Jamie Lee Curtis, która otrzymała swojego pierwszego bardzo zasłużonego Oscara. Chociaż za rolę drugoplanową. Za rolę pierwszoplanową również otrzymała aktorka z tego filmu Michelle Yeoh. Zwyciężyło Wszystko wszędzie naraz, ale też warto zauważyć duży sukces filmu Na zachodzie bez zmian. To był właśnie konkurent Io Jerzego Skolimowskiego, no i skończyło się jednak zwycięstwem filmu niemieckiego, a razem w sumie 4 Oscary. Tak, oczywiście jak wszyscy trzymaliśmy kciuki za Io, które bez wstydu możemy powiedzieć, że było na pewno najbardziej oryginalnym tytułem w tegorocznej stawce w kategorii film międzynarodowy. Natomiast jeżeli porównać siły, z którymi przyszło walczyć tym dwóm filmom, no to Na zachodzie bez zmian otrzymało 9 nominacji, również w tych takich bardzo ważnych kategoriach, jak właśnie najlepszy film. Co muszę też przyznać, że w pewnym momencie miałem podejrzenie, że może on tego Oscara dostanie po tym, jak wysunął się na prowadzenie, zdobywając właśnie Oscara w kategorii najlepsza muzyka, czy za najlepsze zdjęcia, co było też sporym zaskoczeniem, ale nie możemy niczego też odebrać filmowi produkcji Netflixa, który również przyczynił się na pewno do tej nagrody, bo wiemy, że zostały włożone bardzo duże pieniądze w promocję tego filmu, ale to jest naprawdę dobre, solidne kino wojenne. Mówiliśmy o trójce aktorów nagrodzonych za rolę w filmie Wszystko wszędzie naraz, to powiedzmy jeszcze o aktorze w roli pierwszoplanowej. Tutaj mieliśmy walkę między Austinem Butlerem, który wcielił się w tytułowego Elvisa w filmie Baza Luhrmanna. Mieliśmy Brendana Frasera, który zagrał rolę w filmie Wieloryb u Darrena Aronofskiego. I ostatecznie zwyciężył. Bardzo dobrze, że tak się stało. Jest to aktor, który w tym filmie udowodnił, że nie jest tylko aktorem komercyjnym, bo my go kojarzymy głównie właśnie z rolami w takich trochę niepoważnych komediach, czy w serii, filmie o Mumii. Natomiast tutaj nie tylko udźwignął naprawdę ciężką rolę i skomplikowaną psychologicznie postać, ale również musiał grać pod ogromną charakteryzacją, która mogła przeszkodzić mu w odegraniu tej roli, a ona tak naprawdę tylko pomogła mu wyciągnąć fizyczność tej postaci, która nie przesłoniła głównego przesłania, który miała dać nam ta postać. O najważniejszych laureatach tegorocznych Oscarów z filmoznawcą Łukaszem Kowalskim w Trójce rozmawiał Ryszard Jaźwiński. Stoję na drodze, nie widzi mnie tu nikt. Po lewej stronie leży samotny kij. Podnoszę głowę, nade mną rzędy chmur. Słońce, horyzont, na sznurku ciągnie w dół. Do Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Easy now, I'm Słuchają Państwo trójki do trzeciej. Ostatnio przyszły niepokojące informacje o stanie zdrowia Phila Collinsa, więc gdyby mogli Państwo teraz tak ciepło o tym artyście pomyśleć, na pewno byłoby to mu się przydało. Za nami 49. wydanie listy przebojów trójki, a w tym wydaniu mieliśmy dwie nowości, a więc piosenki, które jeszcze tydzień wcześniej były propozycjami. Tak się złożyło, że obie to piosenki polskie. Ta niżej notowana, która zresztą listę otworzyła na miejscu 30, to Skubas i Dawid Tyszkowski, piosenka Co i tak nadejdzie. Natomiast absolutny skok tygrysa wykonała grupa Meslowic, bo ich zupełnie nowa piosenka Latawce od razu wskoczyła na pozycję numer 4. Zresztą mogą Państwo zobaczyć, jak poukładały się Państwa głosy w ostatnim notowaniu. Wystarczy po prostu odwiedzić internetową stronę lptpolskieradio.pl. No i przede wszystkim już zacząć głosować. Można też używać do tego naszej aplikacji, a 50. lista przebojów trójki już w piątek od godziny 19. No to posłuchajmy w takim razie Meslowic i ich Latawców. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Słuchają Państwo Trójki do trzeciej. Dzisiaj naszym gościem jest Jan Ołdakowski, dyrektor Muzeum Powstania Warszawskiego. Dzień dobry, panie dyrektorze. Dzień dobry. Porozmawiamy o bardzo ciekawym konkursie filmowym. Jego hasło to Moja przyszłość, choć tutaj bardzo ważne są też te 63 sekundy. Jakbym mógł pana poprosić o nakreślenie, o co chodzi w tym konkursie filmowym. Bardzo często zastanawiamy się w muzeum, jak pokazać to, co było ważne dla powstańców warszawskich, jakby żeby następne pokolenia się wypowiedziały, zachęcić do myślenia o tym. I myśląc o tym, jak powstańcy, młodzi ludzie widzieli swój świat, na jakich wartościach się opierali, wyszliśmy z takim pomysłem konkursu dla młodych ludzi. Żeby wziąć udział w tym konkursie, trzeba spełnić tylko dwa formalne wymogi. Mieć mniej niż 22 lata, czyli między 15 a 22 lata i zrobić film, który trwa dokładnie 63 sekundy. I co roku młodym ludziom zadajemy jakieś pytanie, które były też ważne dla ich rówieśników z pokolenia Armii Krajowej. Jak wygląda bohaterstwo, jak wygląda przyjaźń, jak wygląda patriotyzm, jak wygląda... W tym roku zapytaliśmy o coś, co być może młodym ludziom często umyka. Wyobrażenie sobie, jak wygląda ich idealna przyszłość. Po pandemii wielu młodych ludzi mówi o tym, że czarno widzą przyszłość, że nie są z niej zadowoleni, że nie wiedzą, w jakim świecie przyjdzie im żyć. Chcemy, żeby jednak nam to opowiedzieli, żeby spróbowali wykonać taką pracę. Ale to jest bardzo ciekawe, bo może się nagle okazać, że my dorośli tak postrzegamy młodzież, a tu nagle się okaże, że z tych filmów wyłoni się obraz fantastycznych ludzi, którzy właśnie widzą same możliwości. Oby tak było. Te filmy w ogóle zawsze nas zaskakują taką swoją dojrzałością, poziomem realizacji. Cieszymy się, że co roku ponad 100 filmów jest do tego konkursu zgłaszanych. Tak mówię, ten wymóg 63 sekund opowiedzenia jakiejś ważnej historii bardzo się sprawdził, bo lapidarność tej odpowiedzi, tej wypowiedzi artystycznej jest bardzo ważna. Technika jest w ogóle dowolna. Można zrobić animację, można zrobić prezentację, można zrobić film, można zrobić rodzaj teledysku. Więc młodzi ludzie w ogóle pokazują, że dla nich posługiwanie się językiem filmu jest czymś naturalnym. Sami użytkują na co dzień social media, sami kręcą filmy. No dokładnie, dlatego pomyślałem sobie, że być może znowu tutaj trochę nawiążę, że ludzie z trochę z innego pokolenia mogą mówić, no jak można w kilkadziesiąt sekund przekazać coś więcej. Okazuje się, że można i proszę mi wierzyć, drodzy państwo, że jeżeli macie nastolatków w domu, to oni potrafią to robić doskonale, więc te wszystkie media społecznościowe trochę w nich wyryły już takie krótkie formy, prawda? Krótka komunikacja, krótka treściwa. Co ma się zmieścić w kilkudziesięciu sekundach, to się tam zmieści. Jesteśmy, jak mówiłem, jesteśmy zawsze pod wrażeniem tego, w jaki sposób młodzi ludzie operują językiem filmu. Nie muszą się w ogóle tego uczyć. To jest coś dla nich naturalnego. A bardzo często umieją też opowiedzieć o czymś istotnym. Bo pytamy o rzecz, która jest pozornie łatwa, ale jest też wyzwaniem. Tu trzeba zrobić dwie rzeczy. Po pierwsze, wyobrazić sobie, co chcemy opowiedzieć, a po drugie później to zrealizować. Na szczęście można też pracować w zespołach, choć wszyscy muszą być w tej grupie wiekowej. No dobrze, w związku z tym, że to jest już 8. edycja tego konkursu, proszę powiedzieć, jakiś film albo produkcja, która zaskoczyła was przez te 8 lat najbardziej, jako zrobiła na was największe wrażenie. Jest coś takiego? Pamięta pan taki film? Jest ich kilka. Zeszłoroczna laureatka, którą zresztą zaprosiliśmy do tegorocznego konkursu, żeby można było w jury mieć też rówieśników tych ludzi biorących udział w konkursie, zrobiła film o tym, co jest najważniejsze w życiu. I to jest bardzo ciekawa rzecz. Oczywiście dodam jeszcze, że ten konkurs ma dwa elementy i to jest też bardzo atrakcyjne dla uczestników. Po pierwsze, Grand Prix nagroda Grand Prix aż 10 tysięcy złotych. To niebagatelna kwota, ale wręczenie tej Grand Prix odbywa się na gali Międzynarodowego Festiwalu Kina Niezależnego Master of Card Camera. I tam na tej gali w Krakowie, w obecności wyjątkowych ludzi świata filmu ta statuetka dla zwycięzcy jest wręczana, więc warto o to walczyć. No tak, może amatorski, ale jednak twórca filmowy. Krótka forma. Kto będzie w jury w tym roku? No już wspomniał pan o jednej osobie. Tak, będzie producentka filmowa Kasia Sarnowska, Michał Oleszczyk, konsultant scenariuszowy i komentator filmowy, Kuba Armata z Festiwalu Off Camera i Mariusz Włodarski, wykładowca Szkoły Filmowej w Łodzi. To są specjaliści od spraw filmu, także na pewno z chwachowym okiem ocenią te filmy. Może warto dodać, że tak, konkurs ruszył 9 marca, więc już od kilku dni czekacie na zgłoszenia. Proszę powiedzieć już te kwestie formalne. Do kiedy czekacie na zgłoszenia i gdzie szukać informacji, bo to też dość ciekawa została stworzona specjalna strona. Tak, na naszej stronie internetowej www.1944.pl trzeba znaleźć zakładkę. Konkurs nazywa się hashtag 63 sekundy i formularz zgłoszeniowy jest na stronie. Można go do nas wysłać i czekamy na zgłoszenia do 15 marca. Panie dyrektorze, to jeszcze korzystając z pana obecności, bo mam nadzieję, że w sprawie konkursu wszystko powiedzieliśmy, co powinniśmy powiedzieć. Co dobrego słychać w muzeum? Muzeum Powstania Warszawskiego przygotowuje się do rocznicy obchodów Powstania Warszawskiego. To coroczny najważniejszy moment. 1 sierpnia, w którym znów spotkamy powstańców warszawskich, znów wolontariusze będą pracować, znów pojawi się taka, można powiedzieć, najpiękniejsza twarz stolicy, młodość i zaangażowanie, więc trwają prace i niedługo ogłosimy już szczegóły tegorocznego programu. Rozumiem, że szczegółów szukać na stronie internetowej 1944, a naszym gościem był dyrektor Muzeum Powstania Warszawskiego, pan Jan Ołdakowski. Bardzo dziękuję za wizytę. Dziękuję bardzo. Tell me something, girl. Are you happy in this modern world? Is there something else you're searching for? I'll fall in all the good times I find myself longing for change. And in the bad times I fear myself. Tired trying to fill that void, or do you need more? Ain't it hard keeping it so hardcore? I'm falling in all the good times I find myself. Times I fear myself. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Chcesz mnie zatrzymać, idę po więcej. Trzymasz za rękę, wyrywam się. Krzyczysz do ucha, nie słucham więcej. Żali lamentów, co męczą mnie. Wąski horyzont, już się nie mieszczę. W głęboką wodę robię skok. Porażka boli, zagryzam zęby. Już nie zatrzyma mnie obcy głos. Zamknięty w cudzych myślach tonę. Nie będzie z tobą mi po drodze. Napiszę sam historii koniec. To już koniec, to już koniec. Ej, zamknięty w cudzych myślach tonę. Nie będzie z tobą mi po drodze. Napiszę sam historii koniec. To już koniec, to już koniec. Nie wiem, czy dam radę poznawać się. Zostanę całkiem sam. Zamknięty w cudzych myślach tonę. Nie będzie z tobą mi po drodze. Napiszę sam historii koniec. To już koniec, to już koniec. Ej, zamknięty w cudzych myślach tonę. Nie będzie z tobą mi po drodze. Napiszę sam historii koniec. To już koniec, to już koniec. To już koniec i stan zapalny, a ja obiecuję nie, to jeszcze nie koniec. Trójki do trzeciej za 12 minut, godzina 14. W 49. wydaniu Listy Przebojów mieliśmy dwie piosenki, które awansowały i spadły najbardziej. Największy zjazd zanotowali Linkin Park, Lost, aż minus 11 i ostatecznie na 21. miejscu. Za to największy skok wykonał Iggy Pop, plus 11. New Atlantis na miejscu 19. Somewhere south of Alabama, and north of Cuba, there lies a beautiful whore of a city. She accepts all donations and attracts an endless stream of lovers. Colombian pushers and murderers, American swindlers and Slavic thugs. Because here a man can be himself, but now she's sinking into the sea. Dollars dirt, dollars dirt. New Atlantis. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Watykan zwróci Grecji trzy fragmenty rzeźb, które były od 200 lat wystawiane w Muzeum Watykańskim. Jest to sytuacja bez precedensu i właśnie dlatego tym tematem na pewno zajmiemy się w Trójce do trzeciej po godzinie 14, a do 14 jeszcze 4 minuty. Me late one day. She was always on.